Just listening to the rain, to the wind in the field. To be kind, to be kind, to be lost in a bed touching you. To be lost. Trójka. Program trzeci. Nocna Polska, Tomasz Żonda, witam Państwa troszkę o innej porze, ale za to będziemy dłużej, bo przez 3 godziny. Zastanawiałem się, co mamy dzisiaj pograć sobie. Pierwotny plan był taki, będziemy grali same tercety, same tria. Zresztą Witold Janiak Trio rozpoczęło nasze spotkanie. Ale potem pomyślałem, może jednak nie, może po prostu będziemy grali ładnie, dobrane trójkami piosenki. I ta pierwsza trójka to będzie Stanisław Sojka, Wilki i Sędzia Dredd. Te trzy utwory łączy Czesław Niemen. Thank you. czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Stanisław Sojka, Wilki i zespół Sędzia Dredd. Sędzia Dredd to taka formacja, którą na chwilę założyli muzycy zespołu Dab. Śpiewał tu Andrzej Krzywy. Kiedyś w Dabie śpiewający, a od lat lider, wokalista grupy Demona. Nasz trójkowy wehikuł teraz przyniesie w czasie się o ładnych parę lat wstecz. Raz ją poklepie, raz ją pobije i chwalić jakoś się żyje. Raz ją poklepię, raz ją pobiję i chwalić Boga, jakoś się żyje. Jak pokochałem swoją Walerię, to jej kupiłem los na loterię. Moja Walerio, w twe szczęście wierzę, jak wygrasz stawkę, to się pobierzę. Na los wypadło 20 tysięcy i ja jej odtąd nie ujrzał więcej. Na los wypadło 20 tysięcy i ja jej odtąd nie ujrzał więcej. Ojciec Edmunda miał wzniosłe cele, na dobroczynny cel dawał wiele. I nieraz mawiał mój przyjacielu, człowiek powinien dążyć do celu. I posłuchali ojca synowie, każdy ma cele, lecz Mokotowie. I posłuchali ojca synowie, każdy ma cele, lecz Mokotowie. Taki pech to się zdarza może, raz na 100 lat znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka panna Agnieszka, taka milutka, takie oczy ma jak fiołki. Od tygodni szukam, lecz jej nie mogę znaleźć, choć tak bardzo chcę, chcę, chcę. Przez cały dzień powtarzam wciąż te same słowa. Ile kamienic, ile ulic, ile bram. Ile bram, czy tutaj mieszka panna Agnieszka, bo najmilejsza, najśmieszniejsza, jaką znam, którą znam. Jaką znam, gdybym ją wreszcie spotkał, bym cud byłby raj. A Agnieszko, Agnieszko luba, znak mi jakiś daj. Tak mi smutno, bez ciebie przyjdź nareszcie, luba przyjdź, bo bez ciebie już nie mogę dłużej żyć, czy tutaj mieszka panna Agnieszka, bo taka minutka, takie oczy ma jak kwiatki. Bardzo chcę, chcę, chcę. Cały dzień powtarzam wciąż te same słowa. Ile kamienic, ile ulic, ile bram. Ile bram, czy tutaj mieszka panna Agnieszka, najmilejsza, najśliczniejsza, najmilejsza, najśliczniejsza, najmilejsza Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. Nie, nie, nie, nie. To był Voiceland, tym razem bez Anity Dźwińskiej, ale Anita Dźwińska podczas naszego spotkania również zaśpiewa. To nie tak długo nawet. Czy tutaj mieszka panna Agnieszka? Wcześniej Szwagierko Laska oraz Jajco i Giganci. Kolejna trójka piosenek z drugiej ręki. To będzie trójka, którą rozpocznie Kazik utworem swojej najnowszej płyty Such. Kazik na tej płycie piosenki z minionej epoki, między innymi ta. Już dość narzekań gderań, i tylko chciej, i tylko spójrz, jak rośnie w krąg muranów

duszą swą szukają szczęścia. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością myślą swą szukają szczęścia. Do celi klawisz wpada i zaczyna więźnia bić. Młody więzień na twarz pada, serce mu przestaje bić. I nadejdzie chwila błoga, śmierć zabierze oddech mój. Moje ciało stąd wyniosą, a pod celą będą znów. Inny czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Sobie spał i spały małe wilczki, dwa zupełnie ślepe jeszcze. Wtem stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał, łeb pod nie zwarknął, krośnie mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś się nagle krzyknął, krótki rozkaz, koń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. Niewiele szczęścia miał, bo wpadł mi prosto na chły i krew trysnęła z rany. Gdym teraz ile w łapach sił przed siebie prosto klał, ujrzałem małe wilczki, dwa nostrzępy rozszarpane. Zginęły ślepe, ufne, tak puszyste kłębki dwa, bezradne na tym świecie złym, nie wiedząc kto je zławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo z trzema naraz walczy, psami z trzech ran naraz krwawi. Obława, obława! Obława na ty dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krok śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcząt kłami, kończyców szarpane. Padłem na otwartą przestrzeń, pianę z pyska tocząc. Lecz tutaj także ze wszech stron zła mnie otacza woń. A myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy. O, ręka pewna, niezawodna, podnosi w górę broń. Rzucam się w bok, na oślep gnam, ziemia z podła wtryska. I wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozczarpuje. Wciąż będę słyszę, jak on klnie, krew mi płynie z pyska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już poduje. Z obławy tej schowałem w jakiś las, lecz ile szczęścia miałem w tym, każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy długi, długi czas. Po strzale zaś została mi na zawsze krwawa blizna. Lecz nie skończyła się obława, nie śpią gącie psy. Nie giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z siebie zeczyć skór, brońcie się i wy. O bracia wilcy, brońcie się i wszyscy wyginiecie. Obława na ty dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krok śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcząt kłami, gończyców szarpane. Obława, obława! Na młode wilki obława. Na ty dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krok śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilków kłami, kończyców szarpane. Trzy piosenki, które chyba wszyscy znamy na pamięć i mogliśmy razem z artystami zaśpiewać. Kolejno Zuch Kazik, Strachy na Lachy i Cookies. A bohaterką kolejnych trzech piosenek będzie pani, którą znamy z bardzo różnorodnych zainteresowań muzycznych. I choć na co dzień śpiewała w zespole Hej, to tych prób miała mnóstwo. I trzy piosenki z drugiej ręki w jej wykonaniu. Katarzyna Nosowska. Wielka dama tańczy sama, z wielką damą i gra w czas. Na niedzielę zamówiła ort, wielka dama, wielki test. Przyszła dola i nie dola, przyszedł smutek, dziwny gość. Rozłożyli wachlarz pełen trosk, zjedzą damie cały tort. Wielka dama znów tańczy sama, długi czerwony szal. Cztery damy dla wielkiej damy, a dalej tańczy czas. Wielka dama smutkiem pijana połyka złote łzy. Wielka dama dumna i sama w sukni z wilgotnej mgły. Wielkiej damie na kolanie usiadł wielki czarny kot. Mruży ślepia, liczy złote łzy. Dama gładzi go pod włos. Poszła dola i nie dola, poszedł dziwny, smutny pan. Wielka dama zakręciła szal, no i dalej, dalej w tam. Wielka dama znów tańczy sama, długi czerwony. Staje może już za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Chleby upieką się w piecach nam. Spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad, barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam. I spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Jak słyszeliśmy, Katarzyna Nosowska jest w stanie odnaleźć się absolutnie w każdym repertuarze. Trzy piosenki Katarzyny za nami, między innymi Hangin' on a Telephone, Na całych jeziorach ty, a także Wielka dama tańczy sama. Wspomniałem państwu, że powróci dziś Anita Lipińska. Właśnie nie powróci, bo nie było jej jeszcze, ale obiecałem, że będzie. W związku z tym mosty w jej wykonaniu na początek tej trójki. Thank you. Wszystkie mosty, które między nami rozwiesiła noc, kruszą się jak szkło w świetle dnia. I coraz dalszy jesteś mi i znów nie znam cię. Więc kim był ten człowiek, z którym dzieliłam swój sen? A w mojej głowie wojna, myśli niespokojnych między ziemią. Chcę wierzyć, że jest, a z dnia na dzień czasu coraz mniej, by wymienić między sobą opłatki serc. A w mojej głowie wojna, wieczna wojna, myśli niespokojnych, o nie. Między ziemią. Kruszą się w świetle dnia. Stop. czy